בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, תיאורי דעה, חלק שני. הקלטה שנייה של הלכות עורלה, הלכה ד', מאות תתוו עד סוף ההלכה. תתוו. נמצא שסוכה בבחינת כיסא הכבוד כנל. וזהו מאחז פני כיסא פרשז עליו עננו. עננו זה בחינת ענני כבוד שהם בחינת סוכה שהיא בחינת כיסא הכבוד, בחינת מאחז פני כיסא וכנל. תזיין. וזהו בחינת הושענא רבה שאז הוא גמר החותם. ואז הוא גמר התיקון שהתחלנו בראש השונה. היינו בשבראש השונה ריחם עלינו השם מטבח ודן אותנו לכף זכות לפי מקומנו, כי הוא יודע יצרו של כל אחד לפי מקומו, כי הוא התברך מקומו של עולם כנל. ועל ידי זה הכניס אותנו באמת לכף זכות והכניס בנו דרך לתשובה, דהיינו לצעוק להשם מטבח מעומקא דלימא, בבחינת ממעמקים קראתיך השם שמתחילים בראש השונה וכנל. ועכשיו, בהושענא רבה בסוף סוכות, אנו זוכין כל ישראל לבחינה זאת לקיים אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. רק לדון את הכל לכף זכות ולקיים אל תיבז לכל אדם יהיה מי שיהיה. כי בסוכות זכינו כולנו להישב בסוכה שהוא בחינת כיסא הכבוד מקומו של עולם. ועל ידי זה העיר עלינו על כל אחד מישראל להערה מבחינת מקומו של עולם, לידע לדון את הכל לכף זכות, אפילו פושעי ישראל הגרוע שבגרועים. עד שנזכה להכניס כולם לכף זכות ולהעיר בהם ההערה של ראש השונה. דהיינו שתמיד ימצאו פתח ודרך לתשובה בכל מקום שהם, בכל עת וזמן. ועיקר הפתח והדרך הוא לצעוק תמיד מעומקא דליבא להשם יתברך יהיה איך שיהיה. ולא התייאש עצמו מן הצעקה לעולם, כאשר הזירנו על זה אדמו"ר ז"ל פעמים אין מספר בכמה וכמה מיני לשונות. וזה בחינת מה שמרבין לצעוק בהושענא רבה כמה וכמה פעמים, הושענא, הושענא וכו'. וכן נעורים כל הלילה וגומרים כל ספר תהילים שהוא מלא צעקות וזעקות ושבועות ותחינות ובקשות ותפילות להשם יתברך. בכמה וכמה מיני לשונות ומליצות קדושות, הנאמרות ברוח הקודש, הכוללים כל באי עולם. עד שלא נמצא שום רשע ובעל עבירה בעולם, שלא יוכל למצוא את עצמו בספר תהילים, הכולל כל באי עולם בכל הדורות ובכל המדרגות שבעולם מראש ועד סוף, עד תכלית הירידה שאין ירידה אחריו רחמון אל יצלן. לכולם הוא מעורר בצעקותיו ותפילותיו לשוב לשם מטבח. וכמו שמבאר האדמו"ר ז"ל שתהילים מסוגל לתשובה. ובהושענא רבה שאז הוא סוף ימי הסוכות, ואז הוא בחינת דוד כידוע, על כן אז אנו ממשיכים תיקון הנפלא הזה שיזכה כל אחד מישראל על ידי קדושת ראש השונה ויום הכיפורים. ועל ידי שקיים מצוות סוכה וארבעה מינים שכולם הם בחינת כיסא הכבוד מקומו של עולם, בחינת קרסה שביבין דינור וכולי כנל, שעל ידי זה נזכה לדון את הכל לכף זכות ולהכניס דרכי התשובה בכל אחד מישראל. דהיינו לומר תהילים ולצעוק להשם מטבח תמיד יהיה איך שיהיה. וכמו כן צריכים לדון גם את עצמו לכף זכות, אף על פי שהוא יודע מכאובי נפשו וריבוי פשעיו, כי עצמו מספר וכו' לרחמנא ליצלן, אף על פי כן. צריך לקיים גם בעצמו אל תדין עד שתגיע למקומך, כמו שצריכים לקיים בחברו אל תדין וכו' כנל. כי בוודאי גם מקום עצמו אינו יודע, כי בוודאי אינו יודע מאיזה מקום נמשך, וכל מה שעברו עליו בכל הגלגולים, ומאיזה מקום נמשכין עליו היצרים רעים והמחשבות רעות שלו וכו'. על כן אסור לייאש את עצמו לעולם כאשר הזהירנו אדמו"ר ז"ל כמה פעמים בלי שיעור, כי צריכים לקיים גם בעצמו אל תיבז לכל אדם, שלא לעבור על איסור שפיכות דמים חס ושלום, כמבואר שם בתורה הנ"ל שהאיסור אל תיבז לכל אדם הוא איסור שפיכות דמים עיין שם. על כן, גם לבזות את עצמו ביותר עד שיוכל ליפול על ידי זה חס ושלום, הוא בוודאי איסור חמור, כי הוא איסור שפיכות דמים שאסור גם בעצמו. כמו שכתוב, שופך דם האדם וכו'. ואך את דמכם לנפשותיכם. ודרשו רבותינו ז"ל, ומובא בפירוש רש"י לרבות השופך דם עצמו. כי צריכים לדון את עצמו לכף זכות כמבואר בהתורה, זמר לאלוקי בעודי. כי מי יודע את מקומו? והעיקר, שלא יתייאש את עצמו מן הצעקה לעולם. שזהו בחינת הושען הרבה, שזוכין לזה על ידי שנכנסנו לסוכה, שזכינו כולנו בני ישראל לבחינת מקומו של עולם, שעל ידי זה זוכין לדון את הכל לכף זכות אפילו את עצמו וכנ"ל. וזהו בחינת בהאו יומא וישוב יצחק ויחפור את בארות המים וכו'. דהיינו שבראש השנה היה בחינת חפירות בארות מים. ועכשיו בהושען הרבה חוזרין וחופרין הבארות מים כמבואר בזוהר הקדוש. היינו כי בארות מים זה בחינת קולות וצעקות להשם מטבח, בחינת שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. בחינת שבעה קולות שאמר דוד על המים שנמשכין ביום זה כמובן. היינו שכל התיקונים שגומרים ביום זה הוא בחינת קולות, לצעוק ולהתחנן לפני השם מטבח תמיד מעומק הלב, בבחינת שפחי כמים ליברך נוכח פני השם. שזהו בחינת ספר תהילים שגומרין אז, שעל ידי זה נזכה כולנו לשוב אליו ידברך כנל. ועל כן עוסקין אז עם ערבי נחל, שמרמז על פושעי ישראל, כמובן, לקיים אל תהי בז לכל אדם, כי אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. שזה עיקר התיקון שהתחיל בראש השונה ונגמר בהושען הרבה וכנ"ל. וזה בחינת משנה תורה שאומרים אז בליל הושען הרבה. כי כל ספר משנה תורה הם דברי תוכחות שמוכיח משה את ישראל בתוכחה של חסד, להראות להם חסדי השם וטובו וצדקתו לעולם. שכמה שהכעיסו לפניו בכמה מקומות, ואף על פי כן עדיין חיבתו ורחמיו עליהם. כמו שכתוב, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך וכו'. ופרש רש"י, אף על פי שעשיתם כל זה, עודנו רחמיו וחיבתו עליכם, מכל מה שחטאתם לפניו, אין הוא שואל מכם כי אם ליראה וגומר עיין שם. ואין יראה אל התפילה כמו שכתוב, אישה יראת השם היא תתעלל, כמו שמבאר האדמו"ר ז"ל כמה פעמים. היינו, שמשה מוכיח ומזהיר את ישראל לדורות, שאחרי כל מה שחוטאים לפניו חס ושלום, אין הקדוש ברוך הוא שואל מהם כי אם ליראה שהוא תפילה. דהיינו להתפלל ולצעוק אליו יתברך תמיד, וכמו שכתוב, וקראני ביום צרה, חלצך ותכבדני. וזה, שבתחילת דבריו של משה הזכיר כל המקומות שהכעיסו לפניו, כמו שכתוב, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה וכו'. ופרש רש"י שמנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפניו וכו'. היינו, כי התוכחה של משה היה תוכחה של חסד, כמו שמבואר בהתורה תקעו תוכחה. שאמר משה תוכחתו באופן שלא יעורר חס ושלום על ידי תוכחתו, הרי הכרע של המעשים רעים שעשו, ויחליש אותם חס ושלום על ידי זה. רק אדרבה, על ידי תוכחתו יחזק אותם ויוסיף וייתן בהם ריח טוב כמו שמבואר שם. ועל כן, הזכיר כל המקומות שהכעיסו לפניו, כל המקומות דייקה. כי בזה הזכיר להם זכות וחסד, כי הוא קיים אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. כי הוא זכה לאחוז בכיסא הכבוד, בחינת מאחז פני כיסא וכו', שעל ידי זה היה בבחינת מקומו של עולם. ועל כן ידע שכל אלו המקומות שהכעיסו בהם לפני המקום ברוך הוא, המקומות בעצמן גרמו להם לחטוא. כי עברו במדבר מקום נחש, שרף ועקרב וצמאון, שהם מקום תוקף הקליפות והסתרא אחרא כידוע. והיה צריכים ללחום על קליפות קשות ועצומות שהיו במקומות כאלו. וזה גרם להם שכמה פעמים לא יכלו לעמוד בניסיון ונכשלו במה שנכשלו. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל על פסוק, וישב ישראל בשיטים שהמקום גרם להם לחטוא, כמו שהיית בזוהר הקדוש. נמצא שבזה שהזכיר את המקומות דייקה שהכעיסו לפניו, בזה המציא להם זכות, בחינת הזכות של ראש השונה, שהוא אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו וכו' לכנל. וכן סובב הולך כל ספר דברים על כותב זה, להזכיר את ישראל כל מה שהכעיסו לפניו. ואף על פי כן לא התייאשו עצמן מן הרחמים לעולם, כי רחמיו לא קלים כאשר ראו בעיניהם, שאף על פי שעשו את העגל, אף על פי כן לא מנע רחמיו מהם. וכן אחר שאר החטאים מטיב עמהם בחסדו, עד שהם מוכנים עתה לכנוס לארץ ישראל. על כן ידעו לדורות שבכל מה שיעבור עליהם עד ביאת משיח בכלל, ובפרט על כל אחד ואחד, יהיה איך שיהיה, לעולם על התייאשו עצמן מן הרחמים. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. ואמרו, יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין, בין לאחר גזר דין. וזה שסיפר תפילותיו איך התפלל והתחנן לפני השם יתברך, כמו שכתוב, ואתנפל לפני השם ואומר וכו'. הכל כדי להורות בני ישראל שהתחזקו בתפילה וצעקה להשם תמיד, כי רחמיו אינם קלים לעולם. וזה בחינת שירת האזינו, שכולל כל מה שעבר על ישראל וכל מה שעתיד לעבור עליהם בכלליות ובפרטיות עד הסוף. ואחרי כל אלה, סוף כל סוף, לא יטוש השם את עמו. כמו שכתוב שם, כי ידין השם עמו, כי יראה כי אזלת יד וכו'. וזה שהתחיל בתחילת דבריו, כי שם השם אקרא הוא גודל אלוקנו. היינו שאמר משה לישראל, ממני תראו וכן תעשו. כי ידעו, כי היום, אנוכי, כל מה שזכיתי בזה העולם, הכל היה על ידי שקראתי תמיד אל השם, בחינת כי שם השם אקרא. וכמו כן, מערו עשו כמוני והוו גודל אלוקנו, שתקראו גם כן אל השם יתברך תמיד כמוני, שזהו עיקר גדולתו וכבודו. כמו שכתוב, וקראני בני ביום צרה, אחלצך ותכבדני כנל. וכן שדרשו רבותינו זל על פסוק זה, כי שם השם אקרא, אתם הוו גודל אלוקנו, שטענו אחריי ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. היינו כנל, שכמו שאני קורא להשם יתברך תמיד, כמו כן תעשו לעולם ועד. וזה בחינת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ששם כבוד מלכותו מבורך לעולם ועד, אפילו אחרי כל החטאים והכעסים שמכעיס כל אחד לפניו בכל דור ודור. כי ימין השם רוממה לעולם, וכמו שכתוב, ואתה מרום לעולם השם. וכמו שכתוב שם בשירה, שיחת לו לא, ותרגם אונקלוס לה לה. כי אליו יתברכן מגיע שום פגם, כמו שכתוב, אני השם לא שניתי. ועל כן תמיד יכולים להתקרב אליו, כמו ששמעתי מפי האדמו"ר ז"ל, שאמר שאפילו בשאול תחתיות יכולים להיות סמוכים אליו ידבח. וזהו בחינת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד כנל. ועל כן הזהיר להם משה על זה בתחילת השירה, כי זה עיקר כוונתו בשירה הקדושה הזאת שכוללת הכל, שאמר עליה וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו. וכל כוונתו שיתחזקו תמיד בהשם יתברך ויבטחו ברחמיו ויצעקו ויתפללו אליו יתברך תמיד כמו שנהג הוא כל ימי חייו. בחינת כי שם השם אקרא הוו גודל אלוקנו כנל. וזה שקדים תחילה והזהיר להם שיאזינו דבריו היטב. כמו שכתוב, האזינו השמיים וכו'. יערוף כמטר לקחי, תיזל קטל אמרתי וכו'. היינו שהזהיר שדבריו ייכנסו באוזניהם כמו מטר וטל שיורדים טיפות מים בארץ, ואחר כך צומח מהם צמחים נפלאים. כמו כן דבריו ייכנסו בליבם קטל וכמטר, ויצמחו בליבם ויעשו פירות טובים. כי דברים אלו, להתחזק בהשם יתברך תמיד, צריכים להאזין היטב היטב, ולהבין דבר מתוך דבר. להבין היטב רמיזותיו של הצדיק, הדרכן הדרכן צריכים להתחזק לעולם. וכמו שאמר דוד המלך עליו השלום, אסכילך ואורך בדרך זו תלך, היעץ עליך עיני, אל תהיו כסוס כפר עדי נבין וכו'. כי מתחילה סיפר דוד צרותיו ואמר שמעוצם צרותיו הוא מוכרח לשאוג כל היום, כמו שכתוב, כי החרשתי בלו עצמי בשאגתי כל היום, כי יומם ולילה תכבד עלי ידיך וכו'. על זאת התפלל כל חסיד אליך לעת מצור, רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. אתה סתר לי, מצר תצרני, רונף על עת הסובבני סלע. ודרשו רבותינו ז"ל, אתה רנן לפניי ואני אפלט אותך. נמצא שבאלו הפסוקים מזכיר איך צריכים להתחזק בתפילה ובשאגה להשם יתבח תמיד, כדי להינצל משטף מים רבים השוטפים בעולם הזה, הרוצים לחלות את האדם חס ושלום משני העולמות רחמנא ליצלן. ועל ידי זה סיים, אסכילך ואורך בדרך זו תלך, יעצה עליך עיני. שאני מרמז לך בעיני, שאל תסתכל על שום דחייה שרוצים לדחות אותך, יהיה מי שיהיה. אין המחשבות שבאין עליך בעצמך, אין הדחיות הנמשכים מאחרים וכו'. על כולם אל תסתכל. רק תבין דבריי שאני מורה לך הדרך, ומרמז לך בעיני שתמיד תתחזק בצעקה ושאגה להשם יתברך וכנ"ל. וזהו שאמר משה, יערוף כמטר לקחי, תיזל וכו'. שדיבורים האלה צריכים לצמוח ולעשות פירות בלבך כטל וכמטר, לקיימם תמיד בכל מה שעובר על האדם כל ימי חייו. ומה הם הדברים? כי שם השם אקרא, הבו גודל אלוקנו. שתקראו תמיד אל השם יתברך לעולם ועד, כמוני כנ"ל. ועל כן קוראים ספר משנה תורה בליל הושענא רבה. כי זה עיקר בחינת הושענא רבה, להמשיך דרך זה על כל אחד ואחד, לצעוק תמיד אל השם כנ"ל. שייך לאל, וזה תעו במדבר בשמעון דרך, עיר מושב לא מצאו, ויצעקו אל השם וכו'. שכשאדם נתרחק ממקומו, ואזי הוא טועה במדבר ואינו יודע דרך לשוב למקומו, בחינת עיר מושב לא מצאו, אזי עיקר העצה ויצעקו אל השם, שזהו עיקר בחינות ההתחלה שנמשך על כל אחד מישראל בראש השונה, בחינת ממעמקים קראתיך השם וכנ"ל. י"ז. נחזור לעניין שלוש נעורלה ונטע רבה ינל. ובשביל זה צריכים להמתין באילן שנוטעין שלוש שנים דייקה. כי על פי הנעל מבואר שעיקר התיקון הוא הראש השונה כנעל. על כן אי אפשר לגרש הקליפות הנאחזות באילן בעת נטיעתו, שיניקתם משלוש תאוות הנעל, אי אפשר לגרשם כי אם בשלוש שנים דייקה, שיש בהם שלושה ראש השונה, שאז עיקר התיקון. כי עיקר התיקון של השלושה רגלים, עיקרון נמשך גם כן בראש השנה כנ"ל. ועל כן אף על פי שבשנה אחת יש שלושה רגלים שהם מבטלים שלוש תאוות הנ"ל, אף על פי כן צריכים שלוש שנים די כי דהיינו שלושה ראשי שנים. כי זה ידוע, שכל מידה כלולה מכל המידות, בין בקדושה בין בהפך. ועל כן, השלושה רגלים שבהם נמשכים שלושה מויכין לבטל שלוש מידות הנ"ל, כל רגל, דהיינו כל מוח, כלול מכל השלוש כידוע. וכן להפך, כל השלוש מידות רעות הנ"ל, כל אחת כלולה מכל השלוש. ובשביל זה, גם כן קשה וכבד התיקון מאוד, כי אי אפשר להתחיל ולגמור התיקון בפעם אחת, מחמת שכל מידה כלולה מהשאר. למשל, בעניין המבואר לאל שתיקון תאוות ממון הוא על ידי המוח והדעת הנמשך עלינו בפסח, ותיקון תאוות המשגל על ידי שבועות וכו', קשה לתקן בפסח בשלמות תאוות ממון, מחמת שתאוות ממון קשורה וכלולה בתאוות המשגל כנל וכמבואר במקום אחר. ותיקון תאוות המשגל עדיין לא נמשך הדעת של שבועות לתקנו כראוי, וכן בשערי המידות. ומחמת כל זה, עיקר ההתחלה והתיקון הוא על ידי ראש השונה, שאז מאירין עלינו הצדיקים מערת התשובה משורשה כנל. ועיקר ההערה הוא שנזכה להתעורר כל אחד ממקומו אשר הוא שם, לצעוק ולזרוק ולשאוג להשם יתברך מעומק הלב, שזה העיקר. ובלא זה, אי אפשר להתחיל ולתקן שום דבר מריבוי הכבדות והמניעות והבלבולים וכו' וכנל. אבל אי אפשר לתקן בשלמות, כי אם השלוש שנים שיש בהם שלוש פעמים שלושה רגלים, מחמת שכל מידה כלולה משלוש, והם תלת כלולים מתלת, על כן צריכים להמתין שלוש נעורלה, שלוש שנים דייקה וכנל. והעיקר התיקון על ידי ראש השונה וכנל. ועל כן עיקר השנה לעניין נטיעת עורלה הנחשבת מראש השונה כמבואר בגמרא ופוסקים. וזה בחינת התקיעות שהם משולשים בכל הבחינות. כמו שכתוב במשנה, סדר תקיעות שלוש של שלוש שלוש. כי התקיעות הן בחינת תיקון הקולות שמעוררים ממעמקים. בחינת מן המצר קראתי יה. דיינו שעל ידי התקיעות ממשיכין על ישראל להרת התשובה, שיזכו תמיד לצעוק להשם יתברך מעים כעים כליבם, מכל מקום שהם, שזה עיקר התיקון כנל. ועל כן הם שלוש של שלוש שלוש, כי על ידי הקולות והצעקות זוכים להמשיך התיקונים הנל של שלושה רגלים, שהם מתקנים שלוש תאוות הנל, שבהם תלוי הכל כנל. ומחמת שגם השלוש מידות הנל הם שלוש שכלולים משלוש כנל, על כן התקיעות הם שלוש של שלוש שלוש וכנל. ועל כן אנו תוקעין כמה וכמה קולות כמה פעמים שלוש שלוש. כי כן הדבר שצריכים להרבות בצעקות ושבועות להשם יתברך כל ימי חייו ולא יתייגע לעולם. כמו שהזהיר רבנו זה הלבל נתנייש מן הצעקה לעולם. כי התיקון של כל דבר אפשר שיהיה נעשה בפעם אחד. ובפרט מי שקלקל כמו שקלקל, בוודאי צריך להתמאמע הרבה בתיקונו, בבחינת הבא להתאר, מסייעין לו, אומרין לו אמתן. וכמו שהיית בכתבים לעניין תיקון חטא אדם הראשון, שמחמת גודל חטאו אי אפשר לתקן ביום אחד, כי היא מראש השנה עד שמיני עצרת. וגם בכל הזמן הזה אין מתקנין בשלמות, כי אם בכל שנה מעט מעט, עד זמן בילה מוות לנצח עיין שם. מכל שכן עתה שכל אחד הוסיף חטאין וקלקולין על חטא אדם הראשון מה שהוסיף, על כן בוודאי אי אפשר לתקן בפעם אחד רק מעט מעט. וזה ידוע שהיצר רוע וחילותיו אורבים לאדם תמיד. ותכף כשמתחיל להתעורר להשם יתברך באיזה צעקה ושברה וחיוצה, אזי הוא מתעורר להתגבר ולהתגרה בו ביותר, מחמת שרואה שזה האדם רוצה לברוח ממנו. וכמו שאמרו רבותינו זה על כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ומחמת שהאדם עדיין בקטנות גדול, כי עדיין לא נתעורר להשם יתברך כי אם מעט, ולא התחיל תיקונו כי אם פחות מחוט השערה, וגם על ידי זה מתגרה הבעל דבר כנגדו בהתגברות גדול לקלקל חס ושלום, על כן קשה מאוד לעמוד כנגדו. ומחמת זה רבים רחוקים מתשובה. כי באמת רוב בני ישראל ככולם מתעוררים בהרהורי תשובה בכל פעם. כי אפילו פה יש ישראל מלאים חרטה. אך מגודל ההתגרות וההתגברות של הבעל דובור שמתגרה כנגדו בכל פעם כנל, רבים נופלים מיד וקצתם לאחר איזה זמן רחמון אל יצלן. על כן, עיקר התקנה רק לצעוק אל השם יתברך תמיד. וזה בחינת שבכל הקולות של שופר תוקעין תקיעה בראש ותקיעה בסוף. כי עיקר הקול הנאמר בתורה הוא תרועה. אך רבותינו זל קיבלו שכל תרועה פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה. כי כל תקיעה שהוא כל פשוט זה בחינת מה שבתחילת התיקון שקשה, ההתחלה מאוד כנל, צריכים רק לצעוק כל פשוט להשם מטבח מעמקי הלב. כי עדיין אין יודעים שום עצה ותחבולה איך לצאת ממחמורות היצר הרע, ואין יודעים אפילו הדרך איך לבקש שם מטבח. רק צריכים לצעוק כל פשוט מעמקי הלב בבחינת ממעמקים קראתיך השם. ואזי על ידי כל צעקתו הפשוטה, שהוא בחינות תקיעה, השם יתברך מעורר רחמיו עליו, ומתחיל להאיר בדעתו הערת התיקון, ומרמז לו סדר תפילה. דהיינו שיצעק להשם יתברך שיעיר עליו הערת השלושה מויכין, שהם בחינת שלושה רגלים שבהם תלו עיקר התיקון כנל. וזה בחינת כל תרועה שהוא קולות משולשים, שהם מרמזים על התלת מויכין שלושה רגלים. היינו, שעכשיו אנו צועקים להשם יתברך שיעיר עלינו התיקון של שלושה רגלים כנל. והשם יתברך שומע כל תרועתנו וצעקתנו ברחמים, ותכף מתחיל להעיר עלינו איזה התחלת התיקון משם. ואזי תכף את זה לעומת זה מתגרע בעל דבר לקלקל חס ושלום נקודת התחלת התיקון הזה. ואזי צריכים תכף לתקוע עוד תקיעה פשוטה לאחריה, כי תכף אחר התנוצצות איזה נקודה מהתחלת התיקון, צריכים תכף ומיד לחזור ולצרוק קול חזק ופשוט מעומק הלב, שהיא תקיעה פשוטה לאחריה, כדי להסיר השטן שלו יקלקל חס ושלום נקודת התיקון שהתחלנו. וזה בחינת ועשר שטן מלפנינו מאחרינו. שצריכים לצעוק מאוד להשם מטבח שהסיר השטן מלפני התיקון ומאחרי התיקון וכנל. וזה בחינת פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה. כי אין בידינו להסירו ולגרשו, כי אם על ידי צעקה ושברה פשוטה מעומק הלב להשם מטבח כנל. ואחר כך צריכים לחזור להתחיל להמשיך עוד איזה נקודה של התחלת התיקון. וצריכים לחזור ולתקוע פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה וכן בכל פעם. כי בכל פעם צריכים לצרוק קולות פשוטים לפני ההתחלה, לפני התחלת איזה נקודה מהתיקון ולאחריו, מגודל התגרות שמתגרה בכל פעם כנל. כי אין לנו כוח לעמוד כנגדו, כי אם לתפוס אומנות אבותינו לצרוק להשם יתברך תמיד. י"ח וזה הבחינת מה שנסתפקו רבותינו זל בכל התרועה, עם מה שאנו קוראים שברים, עם מה שקוראים תרועה. והתקינו לצאת כל הספקות, לתקוע כולם וכו'. כי מבואר בהתורה הנ"ל שבתחילה, שהתיקון הוא על ידי שלושה רגלים, שעל ידי זה מתקנים שלוש תאוות הנ"ל, שהן תאוות ממון ומשגל ואכילה, ועל ידי זה זוכין ליראה ולנבואה ולתפילה בשלמות וכו'. ואחר כך כתב שם, אבל יש שלוש עבודות שהם מפסידים עבודת התפילה, שהם בחינת עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים וכו', עיין שם. מובן שם, שאי אפשר להמשיך תיקון התפילה על ידי השלושה רגלים שמתקנים שלוש תאוות הנ"ל, כי אם כשמשברים ומבטלים שלוש עבודות הנ"ל שהן עבודה זרה וכו'. והנה לכאורה קשה, שתאוות משגל חושב שתי פעמים, כי בתחילה מזכיר תיקון תאווה זאת בשלוש תאוות הנ"ל, שמתקנים על ידי שלושה רגלים שהם תאוות ממון ומשגל ואכילה, ואחר כך חוזר וחושב אותה בשלוש עבודות רעות הנ"ל, שהם עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים כנ"ל. אך הנראה הוא שיש חילוק בין שלוש עבודות הנ"ל לשלוש תאוות הנ"ל. כי שלוש עבודות הנ"ל שהם בחינת עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, צריכים לשברם ולבטלם לגמרי בתכלית. אבל שלוש מידות הנ"ל, שהן תאוות ממון ומשגל ואכילה, צריכים תיקון על ידי השלושה מויכין, דהיינו, שכל מידה מאלו השלוש צריכים לתקנן, להכניע ולבטל כל הרע שבו, ולברר הטוב שבו, כי יש בהם טוב ורע. כי בקדושה צריכים כל אלו הדברים, ואי אפשר להיות בלעדם. כגון ממון, שתאוות ממון הוא בוודאי מידה רעה מאוד וכמבואר בדברי האדמו"ר זל כמה פעמים, אבל אף על פי כן בקדושה בוודאי צריכין הממון, וכמבואר בדבריו זה על מעלת ממון דקדושה. וכן משגל, בשביל קיום העולם בקדושה ובתאורה, כראוי, הוא בוודאי מצווה גדולה, כי הוא מצווה ראשונה בתורה. וכן אכילה, בוודאי אי אפשר להתקיים בלא אכילה. ומחויב האדם לאכול בקדושה בשביל קיום נפשו, כמו שכתוב צדיק אוכל לסוב הנפשו, ובפרט בשבתות וימים טובים. נמצא שכל אלו השלוש מידות צריכים ברור ותיקון, דהיינו להכניע הרע שבהם לגמרי, ולברר רק הטוב להתנהג בהם בקדושה ובטהרה כרצונו יתברך. אבל שלוש עבודות הנ"ל, שהן בחינת עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, צריכים לשברם ולבטלם לגמרי בתכלית השבירה והביטול. כי עבודה זרה, ואפילו פגם אמונה שהוא בחינת עבודה זרה, בוודאי צריכים לשבר ולבטל לגמרי, שלא יישאר בנו חס ושלום שום שמץ עבוד הזורה. דהיינו שלא יישאר באדם שום נדנוד פגם אמונה חס ושלום. וכן גילוי עריות בוודאי אסור לגמרי, כי גילוי עריות נקרא באיסור, ובזה אין שום טוב. ובוודאי צריכים לשבר לגמרי שלא יישאר בו שום צד ערעור כלל. וכן שפיכות דמים, ואפילו ביזוי אנשים שנקרא שפיכות דמים כמבואר שם, בוודאי אסור לגמרי, כי אסור לבזות שום אדם שבעולם, כמו שאמרו, אל תהי בז לכל אדם. נמצא שאלו השלוש עבודות שצריכים לשבר ולבטל לגמרי, ולא יישאר מהם שום זכר כלל. אבל שלוש מידות הנ"ל, שהם ממון ומשגל ואכילה, שם מדבר מקדושת אלו התאוות אפילו ביתר, אף על פי שצריכים התגברות גדול וקדושה גדולה לשבר כל אלו התאוות ביתר. כמו שאמרו, קדש עצמך במותר לך, אף על פי כן בוודאי בהכרח שישתמש באלו השלוש מידות בקדושה בשביל קיום העולם כנ"ל. ועל כן, הזכיר תאוות משגל שתי פעמים, בין השלוש עבודות ובין השלוש מידות הנ"ל, כי יש חילוק ביניהם כנ"ל. ועל כן כאן, בתיקון השלוש מידות, מדבר בתאוות המשגל שצריכים לתקן גם אחיזת התאווה שיש בו מעיניקה וכולי עין שם. וזה בוודאי תכלית הקדושה, שצריכים לקדש עצמו כל כך, עד שיגרש ממנו גם אחיזת התאווה הנאחז בו מחמת העניקה. כי כאן באלו השלוש מידות מדבר מתכלית הקדושה גם בהתר, שצריכים להתקדש מאוד באלו השלוש מידות אפילו בהתר, ועל להשתמש בהם שלו לצורך עצמו ותאוותיו כלל. כי אם מה שמוכרח לעבודת הבורא ידבח בקדושה ובתארה גדולה כרצונו ידבח כנ"ל. ויש לרמז שזהו הספק שנסתפקו רבותינו זה על התרועה עם כל שנקרא שברים וכו'. כי שברים הוא גם כן כל משולש. הוא מרמז על שלוש עבודות הנעל שצריכים לשברם ולבטם לגמרי. ועל כן נקרא שברים לשון שבירה כנ"ל. אבל תרועה משולשת מרמזת על תיקון שלוש מידות הנעל שיש בהם טוב ורע. ועל כן נקראת תרועה שהיא לשון שבירה, כמו שכתוב תרועם בשבט ברזל, וגם הוא לשון רעות והתחברות, כמו שכתוב, הוא תרועת מלך בו. כי באלו השלוש מידות יש בהם בחינת שמאל דוחה וימין מקרבת, כי יש בהם טוב ורע. וצריכים לשבר ולגרש הרע מהם, ולברר הטוב להתנהג עם הטוב שבהם בקדושה גדולה. ועל כן נקרא הכל תרועה שכולל שתי הלשונות כנ"ל. ונסתפקו עם עיקר התיקון בראש השנה, צריכים להתחיל לשבר שלוש עבודות הנעל, שזהו בחינת כל משולש של שברים, או אם צריכים להמשיך התיקון של שלוש מידות הנעל, שזהו בחינת תרועה כנעל. ופסקו לעשות שניהם, ואחר כך כל אחד בפני עצמו, ובכל פעם פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה. כי גם בעניין זה אין יודעין מאיכן ההתחלה. וצריכים לצעוק בכל פעם קול פשוט מעומק הלב לפניה ולאחריה. בכל פעם שמתחילים להמשיך איזה נקודה והתנוצצות התיקון. כדי להמשיך הערת כל התיקונים המבוארים בתורה הנ"ל מעט מעט בראש השונה. כדי לזכות בכל השנה לתשובה שלמה, לתקן הכל בשלמות כראוי, כל דבר במועדו ובזמנו. כי עיקר ההתחלה בראש השונה. ומראש השונה נמשך החיות והתיקון לכל השנה כולה. ועל כן נקרא ראש השונה ראש דייקה. כי יש שלוש קומות, עולם, שנה, נפש. וכמו שבקומת נפש, שהוא קומת האדם, עיקר חיות האדם תלוי בהראש, ששם המויכין שמכהין כל קומת הגוף, כידוע לחכמי הניתוח, שחיות כל הגוף על ציפורני הרגל, הכל נמשך מהמוח, ששם עיקר משכן הנשמה מחיה את הגוף, כל איבר ואיבר כפי חיותו. כמו כן ממש נקרא יום הקדוש והנורא הזה ראש השנה, ראש דייקה. דהיינו שבו עיקר המוח והחיות של כל השנה, כי בו מתחילים כל התיקונים, והוא מחיה את כל ימות השנה כמו הראש שבאדם שמחיה כל הגוף, ואין שום הרגשה וחיות בשום איבר, בלו החיות הנמשך לו מהראש והמוח כידוע. כמו כן, אין חיות ותיקון בכל ימות השנה, כי אם על ידי ראש השנה, ראש דייקה, שמחיה את כל הקומה, כנל. יוטט. וכשנדקדק בדברי האדמו"ר ז"ל, נמצא שגם השלוש מידות הנ"ל ושלוש עבודות הנ"ל תלויים זה בזה. כי שלוש מידות הם תאוות ממון ומשגל ואכילה. והשלוש עבודות הם עבודה זרה, דהיינו פגם אמונה, וגילוי עריות ושפיכות דמים, דהיינו אל תיבז לכל אדם. ואלו השלוש תלויים באלו השלוש. כי תאוות ממון ועבודה זרה הם בחינה אחת, כמבואר בסימן כ"ג בתורה ציווית הצדק, שכל העבודות זרות תחובים בממון, עיין שם. ומשגל וגילוי עריות בוודאי הם בחינה אחת. וכן תאוות האכילה ואל תיבז לכל אדם הם בחינה אחת, כי פגם תאוות אכילה הוא פגם הכבוד, כמו שכתוב בתורה ואיבן השם אלוקים את הצלע וכו'. וזהו בחינת אל תיבז לכל אדם, שלא לפגום בכבוד, כי כל אחד מישראל יש לו חלק בכבוד קדושה שהוא כבוד השם יתברך. ועל כן אסור לבזות אחד מהם, רק לכבד כל אחד ואחד. ואז זוכה לכבוד בבחינת כי מכבדה יכבד. היינו בחינת תיקון הכבוד דקדושה. נמצא ששלוש מידות הנעל ושלוש עבודות הנעל תלויים זה בזה. ואי אפשר לתקן אחד בלא חברו. כי אי אפשר לתקן בשלמות תאוות ממון, כל זמן שלא שיבר וביטל העבודה זרה בשלמות שהוא פגם אמונה. וכן להפך אי אפשר לזכות לאמונה שלמה, כל זמן שלא ביטל תאוות ממון. כי העיקר שלמות האמונה בממון. וכן אי אפשר לקדש את עצמו בתאוות המשגל בהתר כראוי, כל זמן שיש בו איזה נדנוד של גילוי עריות, דהיינו שיש לו עדיין איזה אירועים רעים. וכן להפך שבוודאי קשה לו להינצל לגמרי מאירועי איסור, כל זמן שלא קידש את עצמו בהתר כראוי. וכן בתאוות אכילה כנ"ל. חף. והכלל, שכל התורה והמצוות הם בבחינת קומת אדם כידוע. וכמו שבקומת אדם כל איבר תלוי בחברו, וכל קומת האדם הכל קשור ומעודק אחד בחברו, בכמה דרכים ונתיבות וקשרים על ידי הגידים והעורקים, ומרוצת הדמים ותנועות האוויר, שהוא הרוח החיוני שצריכים לקבל בכל פעם לכל האיברים וכו' וכו'. כמו כן ממש ובכל התורה והמצוות, וכל המידות טובים ורעים, שהכל קשור ומעודק בחברו, בכמה וכמה דרכים ונתיבות בלי שיעור. ואם בחוכמת הניתוח והרפואות קשה לידע חוכמה על בוריה, ואפילו כל החכמים שחוקרים בזה מימות עולם, נלאו לעמוד על הדבר על בוריה כידוע המבוכות שיש בהם, מה שהאחרונים סתרו דעות הראשונים ברוב העניינים, וגם הם עדיין הם נבוכים בעניין מרוצת הדמים ובכמה דברים. מכל שכן וכל שכן בקומת התורה והמצוות, שקשה לדעת ולהבין היטב מאיכן ההתחלה והתיקון של כל אחד ואחד לפי מקומו ושורשו בתורה ובקומת אדם הראשון, וכפי מה שעבר עליו בכל הגלגולים, וכפי מה שעבר עליו בזה הגוף, וכל מה שנעשה עמו בכל יום ויום. ועל זה נאמר לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד. ועל כן, אי אפשר להתחיל שום התחלה ותיקון כי אם על ידי הצדיק האמת, שכבר עמד בניסיון, ושיבר כל התאוות לגמרי וזכה למה שזכה, שהוא מאיר וממשיך על כל אחד הערת התשובה משורשה. והעיקר על ידי ראש השונה שהיא בחינת הראש המחיה את כל הקומה כנל. והעיקר הוא בחינת ממעמקים קראתיך השם. דיינו מה שהצדיק מוצא מקום כל אחד ואחד ודן אותו לכף זכות לפי מקומו, ומכניס אותו באמת לכף זכות עד שנתעורר לתשובה. דיינו לצעוק ולזעוק להשם מטבח בקול חזק מעומק הלב, שזה העיקר כאשר רואים בחוש, שבימי ראש השונה ויום הכיפורים כל ישראל צועקים להשם מטבח מעומק הלב. וזה נמשך מהצדיקים האמיתיים שהם יודעים לעשות ראש השנה כנל, ועל ידי זה זוכים להמשיך כל התיקונים לכל השנה כולה, שכולה תלויה בראש השונה כנל. וזה בחינת נטע רווי שצריכים להעלותו לירושלים לאוכלו שם. כי אחר שעברו שלוש נעולה, שהם בחינת שלוש תאוות הנ"ל ושלוש עבודות הנ"ל, ועל ידי שהמתינו השלוש נעולה, נתבטלו מהאילן הקליפות היונקים מהם, ואז צריכים להעלות הפירות לירושלים ולאוכלם שם. כי על ידי ביטול השלוש עבודות ותיקון השלוש תאוות הנ"ל, על ידי זה זוכים לעבודת התפילה בשלמות. דהיינו שיעלו כל שיח השדה ויחזרו ויתנו כוחם לתוך התפילה שהוא דבר השם, שהוא בחינת המלווה הגדול וכו'. ואז נתבטלין כל הרפואות, כי כל הכוחות של כל העשבים חוזרים לתוך התפילה, ומשם ממשיכין הכוח של כל הרפואות לתוך כל מה שאוכלין ושותין. בבחינות, וברך את לחמך ואת ממך והסירות עם מחלה מקרבך וכו'. וזה בחינת התנוצצות משיח וכו'. דיינו כשהתפילה בשלמות הזה שכל שיח השדה חוזרים כוחם לתוך התפילה בבחינות ויצא יצחק לסוח בשדה, זה בחינת התנוצצות משיח וכו'. עיין שם כל זה היטב. וזה בחינת אכילת הפירות בירושלים של נטע רווי ומעשר שני. כי ירושלים שהיא מקום התפילה, כי שם בית המקדש שהוא בית התפילה, כי שם מקום היראה כנל, על כן לשם צריכים להעלות הפירות ולאוכלם שם, ועל ידי זה מעלין הכוח של הפירות לתוך התפילה שהוא בחינת ירושלים, ועל ידי זה נשלמת התפילה בתכלית השלמות, על ידי שעולין שיח השדה ונכללין בתוך התפילה, שזהו בחינת התנוצצות משיח כנל. כי בזה שמעלין פירות נטע רווי לירושלים, על ידי זה נתקן האילן שמעתה כל פירות האילן שיגדלו בזה האילן תמיד, יעלו כל כוחותם לתוך התפילה, שזה עיקר תיקון העולם כמובן בתורה הנ"ל. כי זה בחינת התנוצצות משיח. וכן, בזה שמעלין התבואה והפירות של מעשר שני לירושלים, על ידי זה נתקנין כל התבואה והפירות שיחזרו ויעלו כל כוחותם לתוך התפילה שהוא בחינת ירושלים. כי אסור לנו לאכול תבואה או פירות, כי אם כשמתקנים אותם בתיקון הנ"ל, שתמיד יחזרו כל כוחותם למקור חיותם, שהוא התפילה שהיא דבר השם. שזהו בחינת שלמות התפילה, בחינת התנוצצות משיח, שעל ידי זה זוכים שתתקיים הממשלה על המלאכים, שזהו תיקון כל העולמות שנבראו בשביל האדם שיזכה לזה כמו שמבואר שם. חפבט. וזה שהתורה מבטיחה כמה פעמים, שכשנעבוד אותו ידבח באמת, ייתן לנו המטר בעיתו, והארץ תיתן את יבולה. כמו שכתוב, היה אם שמוע תשמעו וכו', ונתתים את ארצכם בעיתו. ולהפך, ישמרו לכם וכו', ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן את יבולה. וכן בפסוק, אם בחוקותיי ובכמה מקומות. כי עיקר ההבטחה על עניין הנ"ל, שייתן המטר שמגדל כל הצמחים שמשונים זה מזה במראה, טעם, ריח, שהוא ראשי תיבות מטר, שעיקר הוא הריח שכולם צריכים לחזור ולתת כוחם לשורשם, שהיא התפילה, שתהיה כלולה מכל שיח השדה. בבחינת ויצא יצחק לסוח בשדה, ראשי תיבות יבול, כמובן בהתורה הנ"ל ובסימן י"א אין שם. וזה בוודאי הבטחה גדולה, שהארץ תיתן יבולה שיחזרו כל כוחם לתוך התפילה, שהוא תיקון כל העולמות בחינת התנוצצות משיח כנ"ל. ח"ג. וזה בחינת אכילת מן, בחינת לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. כי אז בימי משה כשיצאו ממצרים על ידי ריבוי הצעקות שצעקו אליו ידבח. ואז זכו לקבל קדושת השלושה רגלים, שהם כולם זכר ליציאת מצרים. ואז הייתה תפילה בשלמות גדול, עד שזכו להמשיך כל כוחות האכילה ושתייה לתוך בריאה חדשה, שברא השם יתברך אז, שהוא הבאר והמן. כי גם עתה, כשזוכים לתפילה בשלמות, נמשכים כל הכוחות של כל הפירות והצמחים לתוך הלחם ומים שאוכל ושותה. שעל ידי זה אין צריכים שום רפואה כנ"ל. אבל עתה הוא רק בהעלם ואין רואים זאת בעיניים. אבל אז בגודל כוחו של משה ודורו, זכו לשלמות התפילה כזה עד שהכל ראו בעיניהם שהמשיכו כוחות כל המאכלים ומשקעות לתוך מאכל ומשקה חדשה שהם המן והבאר, שהיו משתנים לכל הטעמים שבעולם. כי היה בהם כל הכוחות של כל הפירות והמאכלים שבעולם, על ידי שכולם החזירו כל כוחם לתפילה. ומשם המשיכו כל הכוחות לתוך המן והבאר וכנ"ל. כי משה זכה לרחוז בכיסא הכבוד, בבחינת מאחז פני כיסא כדי להינצל מקנאת המלאכים. על כן בוודאי זכה לשלמות התפילה הנ"ל, שכל כוחות המאכלים יעלו לתוך דיבורי התפילה. שעל ידי זה זוכים לאחוז בשורשי הנשמות שהם בחינת כיסא הכבוד. ומעוצם השלמות שזכו אז, על כן זכו שגילה השם יתברך לאין כל, שזכו לזה על ידי המן והבאר שנתן להם, שהיה בהם כל הטעמים, כי היו כלולים מכל הכוחות של כל המאכלים וכנ"ל. כ"ד. וזה בחינת מקץ שלוש שנים תוציא את כל מעשר תבואתך וכו'. כי כבר מבואר לאל בעניין שלוש נעורלה, שצריכים שלוש שנים דייקה להכניע שלוש תאוות ושלוש עבודות הנ"ל, כי הם תלת כלולין מתלת וכו' כנ"ל. ועל כן, אחר כל שלוש שנים חייבים בביאור. להוציא מביתו כל מתנות כהונה ולוויה ומעשר שני וכו'. כי כל המתנות שנותנים לכהן וללוי מן התבואה ומעשר שני, הכל כדי לתקן את התבואה והפירות בתיקון הנ"ל, שיוכלו להעלות ולהכניס כל כוחותם וחיותם לתוך התפילה כנ"ל. כי על ידי שנותנים מתנות כהונה ולוויה מן התבואה והפירות, בזה מגלים שהשם יתברך ברא הכל בדיבורו. ואנו נותנים לו חלקו, ועל ידי זה עולים כל כוחות התבואה והפירות לשורשם, שהוא דבר השם, שהוא התפילה, שעל ידי זה נברא, שזה עיקר שלמות התפילה כנ"ל. ועל כן חייבין בביור לאחר שלוש שנים דייקה. כי דייקה אחר שלוש שנים נשלמת התפילה ביותר, מחמת שנתבטל השלוש עבודות ונתקנו השלוש תאוות בשלוש השנים וכנל. ואז התפילה בשלמות הנעל שעולין כל שיח השדה ונכללין בתוך התפילה וכולי כנל. ועל כן אז חייבין בביור. כי אז הזמן להעלות כל הפירות של מעשר שני לירושלים, וליתן כל המתנות כהונה ולוויה לבעליהם, כדי שיתקנו הפירות והתבואה להעלות כל כוחותם לשורשם לתוך התפילה. כי אז הוא זמן שלמות התפילה ביותר מחמת שעברו שלוש שנים וכנל. וזה הבחינת מצוות וידוי מעשר שצריכים להתוודות בפה דייקה, ולומר ביארתי הקודש וכו'. כי הוידוי בחינת תפילה, כי עיקר מצוות ביור כדי להעלות כל כוחות הפירות והתבואה לתוך התפילה, שזהו בחינות הוידוי שמתפללין אז השקיפה וכו'. וזהו השקיפה ממעון קודשך מן השמיים וברך את עמך ישראל ואת האדמה וכו'. היינו שאנו מתפללים, עשינו מה שעלינו, עשה מה שעליך, כמו שפרש רשי שם. היינו, כמו שאנחנו עשינו מה שעלינו, והעלינו כל כוחות התבואה לשורשם לתוך דבר השם, על ידי שקיימנו מצוות כל המתנות מן התבואה וכנל. כמו כן, עשה מה שעליך, וברך את עמך ישראל ואת האדמה וכו'. היינו שתמשיך ברכה מן השמיים, דיינו שיומשכו כל הכוחות של כל הפירות ושל כל הרפואות לתוך כל מה שנאכל ונשתה, שזהו עיקר הברכה בבחינות וברך את לחמך ואת ממך ואסירותי וכולי כנל. חפה. וזה בחינת מה שיכולים לחלל פירות נטע רווי ומעשר שני על כסף ולהעלות הכסף לירושלים לאוכלו שם בקדושת מעשר שני. כי עיקר עליית פירות הנה לירושלים הוא כדי להעלות כל כוחות הפירות לשורשם שהוא דבר השם, שהוא התפילה, כדי שנוכל להמשיך כל כוחות הצמחים לתוך כל מה שנוכל ונשתה כנל. ועל כן יכולים לחלל הפירות על כסף ולהעלות הכסף לירושלים, לקנות שם פירות אחרים בעד הכסף ולאוכלם בקדושת אלו הפירות. כי אנו יכולים להעלות כוחות הפירות לשורשם, ששם כלולים כל הכוחות, ושם בוודאי יכולים להמשיך כוח וחיות וקדושת אלו הפירות לתוך פירות אחרים. כי זה עיקר בחינת העלאת הפירות מעשר שני ונטע רווי לירושלים, כדי להעלות כוחות הפירות לתוך התפילה, כדי שנוכל להמשיך כל הכוחות לתוך כל מה שנוכל כנל. ומחמת זה בוודאי יכולים לחלל כוח וקדושת אלו הפירות להמשיכן לפירות אחרים, כי בהשורש הכל אחד וכנל. ועל כן עיקר החילול על ידי כסף דייקה, כמו שכתוב ונתת בכסף וכו'. כי הכסף יענה את הכל, כאשר רואים בחוש שבעד הכסף יכולים לקנות כל מיני פירות שבעולם וכל החפצים. נמצא שהכסף כלול מכל הכוחות של כל הדברים, כי הכל יכולים לקנות בעד הכסף, וזה מחמת שגם בשורשו הכסף גבוה מאוד. כי שורש הממון בקדושה גבוה מאוד, כידוע בדברי האדמו"ר ז"ל. כי הממון בשורשו למעלה הוא בחינת גבני ניליין שהם שורש כל ההשפעות. כי על ידי התפילה שהוא דבר השם נמשכין ונתגלין הגבנין בבחינת בדבר השם שמיים נעשו. שמיים מבחינת גבני ניליין, כמובן במקום אחר. ומאלו הגבני נמשכים כל ההשפעות וכל הכוחות של כל הדברים. ואלו הגבני מבחינת הממון כנל. ומחמת שהממון בשורשו כלול מכל הכוחות, על כן גם למטה הוא כלול מהכל. כי יכולים לקנות בעד הממון כל מה שרוצים, בבחינת הכסף יענה את הכל. ומחמת זה עיקר חילול פירות מעשר שני ונטע רווי על ידי הכסף דייקה. כי הכסף כלול מכל הכוחות, כי הוא תחילת ההשפעה נמשכת מדבר השם. שבתחילה נצטמצם השפע בבחינת כסף שיש שם ציור להשפע, אבל עדיין כלול שם כל הכוחות יחד. ואחר כך נמשך השפע והכוח לכל עשב ועשב ולכל דבר כראוי לו. ועל כן על ידי הכסף דייקה יכולים לחלל הפירות, להחליף הכוח והקדושה של אלו הפירות, להמשיכם לפירות אחרים. כי כסף דייקה יש לו כוח הזה מחמת ששם כלולים כל הכוחות, כנל. ועל כן, כשהכוחות והחיות נמשך ונשתלשל מדבר השם, למלאכים ולכוכבים, עד שנמשכים למטה, נקרא בשם הלוואה, כמו שהייתה, כל כוכבי הלובין דה מן דה, סיירה לוויית מן שימשה וכו', כמבואר כל זה בתורה הנ"ל. ובשביל זה נקראת התפילה שהיא דבר השם, המלווה הגדול, שזהו בחינת וצבא השמיים לך משתחווים, ראשי תיבות מלווה וכו' עיין שם. כי סתם הלוואה בכסף, כמו שכתוב עם כסף תלווה וכו'. כי המשכת הכוחות משורשם למטה הם בבחינת כסף שהוא כלול מכל הכוחות כנ"ל. כי למעלה כל הכוחות כלולים ביחד, ועל כן נתהווה מהם למעלה בחינת ההשפעה של כסף שכלול מהכל, בחינת הכסף יענה את הכל. בשפע הזאת בחינת כסף לובין ומקבלין צבא מעלה זה מזה, בבחינת כל כוכבי הלובין דה מן דה, עד שיורד למטה מטה. וכל מה שבא למטה נתחלקין הכוחות לכל דבר כראוי לו. וזה בחינת וילקט יוסף את כל הכסף וכו'. וזה בחינת ביזת מצרים וביזת הים, בחינת ואחריכן יצאו ברכוש גדול. שלא רצה הקדוש ברוך הוא להוציאה ממצרים עד שישאלו איש מאת רעהו וכו' כלי חסף וכו'. הכל בשביל ברור הניצוצות הקדושים שמבררים אותם ביותר על ידי ממון והשירות דקדושה, כשמעלין את הממון והשירות מהסתרה אחרא אל הקדושה. כי בהממון כלולין כל הכוחות של כל הדברים כנ"ל. כי מצרים מלאה גילולים בעבוד הזורה, ולא היו מאמינים בהשגחת השם יתברך. רק אמר לי יורי ואני עשיתיני. כי שם לא היה יורד המטר, ומחמת זה התגברו הכפירות שם ביותר. ועל כן שם קשה להעלות הכוחות והחיות של כל התבועה והצמחים לתוך התפילה, מחמת שאין המטר יורד שם, כמובן בתורה הנ"ל, שעיקר בחינה זאת להעלות כל כוחות שיח השדה לתוך התפילה, ומחמת שגדלים על ידי המטר וכולי אין שם. ועל כן באמת במצרים אין שום מקום תפילה, כמו שמבאר רבנו ז"ל, כמו שכתוב, קצתי את העיר, אפרוס את כפיי וכולי. ועל כן סיבב השם יתברך בנפלאותיו הנוראות, שכל הארץ יבואו מצרימה אל יוסף לשבור תבואה ממצרים, ושיאסוף יוסף על ידי זה כל הכסף וכולי. ואחר כך העלו ישראל כל הכסף הזה לארץ ישראל, ועל ידי זה העלו כל כוחות התבועה והצמחים לירושלים שהוא בחינת תפילה. ובזה תקנו כל הניצוצות הקדושים שהיו בהם, כי הכל ניתקן על ידי זה. כי זה ממש בחינת חילול פירות מעשר שני על כסף, והכסף אוכלין בירושלים. כמו כן הוא בחינת הכסף והעשירות שהעלו ישראל ממצרים לארץ ישראל. וזה מחמת שהכסף כלול מהכל, ועל כן על ידו יכולים לחלל כל כוחות וקדושת הפירות, ולהעלות הכל ירושלים שהוא בחינת תפילה, שהוא שורש הכל וכנ"ל. הלכות כלאיים, עוד חפבב. וזה בחינת איסור כלאיים של הצמחים, כגון כלאי אילן וכלאי זרעים וכלאי הכרם. כי עיקר תיקון של כל הצמחים הוא כשעולין כל כוחותם ונכללין בתוך התפילה, בבחינת ויצא יצחק לסוח בשדה כנ"ל. ועל כן אסור לזורען או לנוטען כלאיים כדי שלא לערב הכוחות למטה יחד. כי כשמערב שני מיני זרעים או מרכיב אילן מין בשאינו מינו, אזי אי אפשר להם עוד לעלות ולכלול בהשורש בבחינת דבר השם שהוא בתפילה. כי אף על פי שלמעלה בהשורש הכל אחד, אף על פי כן, כשנמשכין הכוחות למטה, נמשך הכוח של כל מין דשא ואילן למינות דייקה. כי כל מין ומין משונה מחברו במראה, טעם, ריח, ראשי תיבות מטר, כמובן בתורה הנ"ל. כי זהו באמת נפלאות תמים דעים, שכוחות משונות נמשכין משורש אחד שכולל כל הכוחות של כל המינים כולם. וכשנמשכין למטה, בהכרח שיהיה כל מין ומין בפני עצמו, ושלא לערבם כלאיים חס ושלום. כי למטה יש אחיזת עץ הדעת טוב ורע, שמשם אחיזת זוהמת הנחש. וצריך כל מין ומין ברור בפני עצמו, לפי מקומו וכוחו וחיותו. ואי אפשר לבררו, כי אם במקומו כשאין בו תערובות מין אחר. כי אין לך דבר שאין בו תערובות מין אחר. כי אין לך דבר שאין לו מקום שנמשך מתחילת הצמצום, שמשם שורש המקום של כל העולם כידוע. ומשם המקום של כל דבר שבעולם. ואי אפשר לברר שום דבר, כי אם במקומו המיוחד לו. אבל כשמערב שני מינים יחד, מתגבר אחיזת הזוהמה שנאחז בתערובת דייקה, ואז אי אפשר לברר ואי אפשר להעלות הכוח של המינים לשורשו לדבר השם שהוא התפילה, כי נתבלבל הדרך, כי אינו יכול לעלות כל אחד בדרך שבא ונמשך לזה העולם. ועכשיו כשנתערב זה הצמח במין אחר, נתערבב הדרך שלהם ואי אפשר להם לעלות לשורשם לדבר השם. וזה פגם גדול מאוד. כי עיקר התיקון להעלות כל שיח השדה לשורשו, לדבר השם, שזה עיקר, עיקר שלמות התפילה, בחינת התנוצצות משיח וכו' כנ"ל. חפזיין. וזה בחינת באחד בתשרי ראש השונה לשנים ולנטייה ולירקות לשמיטין וליובלות. כי באחד בתשרי שהוא ראש השנה, אז התפילה בבחינה הנ"ל, בבחינת ועצי יצחק לסוח בשדה. שכל כוחות השדה חוזרים ונותנים כוחם לתוך התפילה כנ"ל, שזה עיקר תיקונם כנ"ל. ועל כן אז הוא ראש השנה של כל הנטיות והירקות, כי אז עיקר תיקונם כנ"ל. וזהו לשמיטין וליובלות, כי זה עיקר קדושת שמיטה ויובל שם שבת להשם, שכל קדושתם הוא בעניין הצמחים, כמו שכתוב שדך לא תזרע וחרמך לא תזמור וכו'. והכל כדי לגלות כי להשם הארץ. כי אז הוא שבת להשם, שאז עלייה של כל הכוחות, של כל שיח השדה, שעולים ונכללים בשורשן כמו בשבת בראשית, שאז עליית כל העולמות להיכלל בשורשן כידוע. וכמו שפרש רש"י, כשם שנאמר בשבת בראשית, כך נאמר בשמיטה וכו'. ועל כן אז הכל הפקר. כי כל השינוי רשויות הוא למטה, שכל אחד חלוק מחברו, אבל למעלה בשור יש הכל אחד. וזה בחינת יובל, שאז עיקר העלייה של כל הדברים לשורשם, בחינת בשנת היובל הזאת השוב הוא איש אל אחוזתו. כי יובל ראשי תיבות, ויצא יצחק לסוח בשדה, כמבואר בתורה הנ"ל, שכל הכוחות של כל שיח השדה עולין ונכללין כוחם בתוך התפילה, שזה עיקר תיקון העולמות. כי זה בחינת התנוצצות משיח וכו'. ועל ידי זה זוכין שיהיה לו ממשלה על המלאכים ותתקיים ממשלתו כנ"ל. ועל ידי זה זוכין לבחינת ראש השנה, שאי אפשר לזכות לזה כי אם על ידי שאוחזין בכיסא הכבוד, שעל ידי זה זוכין להיות בבחינת מקומו של עולם, ששם יש מקום לכל אחד, ועל ידי זה דנין הכל לכף זכות כנ"ל. וכל זה זוכין על ידי בחינת ויצא יצחק לסוח בשדה הנ"ל שהוא בחינת יובל. ועל כן ביובל אז הוא חירות גדול, והכל חוזר ועולה לשורשו, והכל ניתקן אז על ידי שלמות התפילה שנכללת ונשלמת אז בבחינה הנ"ל. דהיינו על ידי כל שיח השדה כנ"ל. ומחמת שבראש השונה התפילה בבחינה הנ"ל, על כן אז ראש השונה לשמיטין וליובלות, כי כל קדושתם בבחינת שיח השדה. היינו בחינת ויצא יצחק לסוח בשדה, שזהו בחינת ראש השונה כנ"ל. ועל כן גם יובל נקרא ראש השונה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, איזו שנה שראש השנה שלה בעשור לחודש, הווה אומר זה יובל. כי ראש השונה ויובל הם בחינה אחת, היינו כנעל.